ami a szórókba került. Az átszomba a testedre, kibaszott sekem ősz a röblikadig minden fele! Azt hitted, hogy majd démonlájukat fogsz kepélni Ózi társaságában! Te teljesen hülye vagy! A fogalj nem erről szól! Olyan kuta vagy még a halálod után is!